भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है हाँ? कैसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगते हुए छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। कैसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगते हुए छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। देखो रुत का इशारा देखो उफ ये नजारा देखो कैसा लगता है बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा